Jer ti nemaš ni srca ni časti, samo na dno sa tobom ću pasti. Nije vrijedna ta tvoja ljepota, da pakao pravim od života. Nije vrijedna ta tvoja ljepota, da pakao pravim od života. Mijenjam život svoj, nisam više tvoj, nevjero od žene, odlazi od mene. Mijenjam život svoj, nisam više tvoj, nevjero od žene, odlazi od mene. U moj život lako ušla ti si, al do srca nikad došla nisi. Nevjera je tvoje drugo ime, zato idi i zaboravi me. Nevjera je tvoje drugo ime, zato idi i zaboravi me. Mijenjam život svoj, nisam više tvoj, nevjero od žene, odlazi od mene. Mijenjam život svoj, nisam više tvoj, nevjero od žene, odlazi od mene. Mijenjam život svoj, nisam više tvoj.